चलिए अब चलते हैं रुकू और आयतों के टॉपिक पे। रुकू का उन्वान है बंदिशों की पूरी पाबंदी करो। आयत नंबर एक का टॉपिक है मोमिन की जिंदगी एक पाबंद जिंदगी है। आयत नंबर दो कोई तो हो जो इस आयत को उन लोगों तक पहुंचा दे जो इस्लाम पर दहशत गर्द होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। इसको आप मुख्तसर कर सकते हैं लेकिन मैंने आपको थीम दे दिया आयत का, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इस्लाम पर लगे हुए इल्ज़ामात का जवाब। जी आयत नंबर तीन चूंकि दीन मुकम्मल हो गया इसलिए हुर्मत वाली चीज़ों को गौर से सुन लो। आयत नंबर चार शिकारी जानवर का किया हुआ शिकार हलाल है। आयत नंबर पांच अहले किताब की औरतें और उनका खाना हलाल है मगर शरायत के साथ। बस जी आप देख रहे होंगे कि एक एक आयत जो है वो एक पूरा टॉपिक है इस सूरत की, और थ्रू आउट द सूरत आप ये अंदाज देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जी मकासिद नोट कीजिएगा। इस रुकू को पढ़ने का पहला मकसद क्या है? अहद की पाबंदी की हकीकत को समझ सकें, गुनाह और ज्यादती के कामों में तावुन से रुकना सीख सके, नेकी और तकवा के कामों में मदद करने का इरादा कर सके, ढकी छुपी दोस्तियों के नुकसानात मालूम कर सके, आज़ाद शहवत रानी के नुकसानात को जान सके, ओपन सेक्स कह सकते हैं आप इसको इंग्लिश में, तीरों के ज़रिए किस्मत मालूम करने की हकीकत को समझ सके, इंसानों से डरने की हकीकत को समझ सके, शिकारी जानवरों को कैसे सुधाया जा सके इसको मालूम कर सके। चलिए जी तिलावत सुनेंगे अब इसी रुकू की।